ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Milk bag and cheerful attitude. The cow used to moisten the grazing ground with milk. The basic principle of economic development is centered on land and cows. The necessities of human society are food grains, fruits, milk, minerals, clothing, wood, etc. One requires all these items to fulfill the material needs of the body. Certainly one does not require flesh and fish, or iron tools and machinery. During the regime of Maharaj Yudhishthira, all over the world there were regulated rainfalls. Rainfalls are not in the control of the human being. The heavenly king Indradeva is the controller of rains, and he is the servant of the Lord. When the Lord is obeyed by the king, and the people under the king's administration, there are regulated rains from the horizon, and these rains are the causes of all varieties of production on the land. Not only do regulated rains help ample production of grains and fruits, but when they combine with astronomical influences, there is ample production of valuable stones and pearls. Grains and vegetables can sumptuously feed a man and animals, and a fatty cow delivers enough milk to supply a man sumptuously with vigor and vitality. If there is enough milk, enough grain, enough fruit, enough cotton, enough silk, and enough jewels, then why do people need economic development in the shape of tools and machines? Can tools and machines supply vigor and vitality to men and animals? Can machinery produce grain, fruit, and milk, or jewels and silk? Are jewels and silk, along with varieties of foodstuffs prepared with ghee, grain, milk, and fruits, not sufficient for man's pure, luxurious, and healthy life? Then what is the need of an artificial, luxurious life of cinemas, cars, radio, flesh, and hotels? Has this civilization produced anything more than the doggish mentality of quarreling individually and nationally? Has this civilization enhanced the cause of equality and fraternity by sending thousands of men into a hellish factory and the war fields at the whims of a particular man? It is said here that the cows used to moisten the pasturing land with milk because their milk bags were fatty and the animals were joyful. Do they not require, therefore, proper protection for a joyful life by being fed with a sufficient quantity of grass in the field? Why should men kill cows for their selfish purposes? Why should man not be satisfied with great... Okay, so everyone can off their mobile to use classic Indian English. We're offing the mobile. Actually, if you listen to this purport, you can just throw your mobile away. Better. Hare Krishna. Okay, I'll start this paragraph again. It is said here that the cows used to moisten the pasturing land with milk because their milk bags were fatty and the animals were joyful. Do they not require, therefore, proper protection for a joyful life by being fed with a sufficient quantity of grass in the field? Why should men kill cows for their selfish purposes? Why should man not be satisfied with grains, fruits, and milk, which, combined together, can produce hundreds and thousands of palatable dishes? Why are there slaughterhouses all over the world to kill innocent animals? Maharaj Parikshit, grandson of Maharaj Yudhishthira, while touring his vast kingdom, saw a black man attempting to kill a cow. The king at once arrested the butcher and chastised him sufficiently. Should not a king or executive head protect the lives of the poor animals who are unable to defend themselves? Is this humanity? Are not the animals of a country citizens also? Then why are they allowed to be butchered in organized slaughterhouses? Are these the signs of equality, fraternity, and non-violence? Therefore, in contrast with modern, advanced, civilized form of government, an autocracy like Maharaj Yudhishthira's is by far superior to a so-called democracy, in which animals are killed and a man less than an animal is allowed to cast votes for another less than animal man. Classic, Prabhupada. We are all creatures of material nature. In the Bhagavad Gita, it is said that the Lord Himself is the seed-giving Father. Which verse is that? Aham bija prada pita. In the Bhagavad Gita, it is said that the Lord Himself is the seed-giving Father, and material nature is the mother of all living beings in all shapes. Thus, mother material nature has enough foodstuff both for animals and for men, by the grace of the Father Almighty, Sri Krishna. The human being is the elder brother of all other living beings. He is endowed with intelligence more powerful than animals for realizing the course of nature and the indications of the Almighty Father. Human civilization should depend on the production of material nature without artificially attempting economic development to turn the world into a chaos of artificial greed and power only for the purpose of artificial luxuries and sense gratification. This is but the life of dogs and hogs. Śrīla Prabhupāda jo bolte is tatparya me prakarte iske baha. Adhunik tathākatit sabhyata anārthe. तो एक सुविधा है आधुनिक सभ्यता में कि सबके पास कम से कम पैसे वाले लोग के पास कार है सुविधा, लेकिन उससे ट्रैफिक जाम भी होते और ड्राइववे ब्लॉक भी होते और इसलिए लोग गुस्सा होते. और कल हम ट्रैफिक लाइट पर कल वो प्रोग्राम के पश्चात और सीताराम प्रभु तो मतलब वो लाइट चेंज हो गया और सीताराम प्रभु तो एक सेकंड देरी थे गाड़ी फिर स्टार्ट करने को. वो पीछे से वो हॉर्न लगाया एक सेकंड का धैर्य नहीं. तो शिल प्रभुपाद बहुत दफे बोले कि इस क्या बोले यंत्रपूर्ण समाज अनर्थ है और उससे बड़ा अनर्थ है ऐसे सोचना कि इस आधुनिक समाज अच्छा है ऐसे सोचना. तो भक्ति में क्या है, पहला है आदर श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया और चतुर्थ स्तर क्या है अनर्थ निवृत्ति. अनर्थ का मतलब हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, सब अभद्र जो हृदय में स्थित है वो सब अनर्थ है. और अनर्थ निवृत्ति है हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति. भगवान वो सब गंदगी जो लोगों का हृदय में है भगवान स्वयं वो सब कुछ साफ करते. किस प्रकार के लोग श्लोक का पहली उक्ति क्या है? पूरा श्लोक क्या है? हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधु नोति सुहृत सतम। फर्स्ट लाइन क्या है? शृण्वतांग स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधु नोति सुहृत सतम। तो श्रवण करना चाहिए श्रीमद् भागवत नष्ट प्रयेश भद्रेशु नित्यं भागवत सेवा। भागवत तम श्लोक है भक्ति भवती नैष्ठिकी, निष्ठा भक्ति में निष्ठा, उसके पहले अनर्थ निवृत्ति होना चाहिए। तो इस आधुनिक युग में अनर्थ विशेषकर इस रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे सोचना कि तथाकथित यांत्रिक प्रगति से मानव समाज धन्य होते हैं, हम बहुत लाभवान है, वैज्ञानिकों का सभी प्रदानों से, तो ऐसे ही सोचना अनर्थ है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का अनुमोदन था। तो ये सब बड़े बड़े शहर में मत रहो, गाँव जाओ और भूमि माता जो कृष्ण की परम भक्ता है और कृष्ण की पत्नी है, उनकी कृपा से तो मिथि से मनुष्यों का सब प्रयोजन मिलते हैं। तो मिथि से सेल फोन नहीं मिलते, मिथि से होंडा का नहीं मिलते, लेकिन ये सब अनर्थ है, ये सब उनका प्रयोजन नहीं है। रोटी कपड़ा मक्खन ये सब मुख्य प्रयोजन है। और भूमि देवी की कृपा से वो सब उनसे मिलते हैं, रोटी कहें या बाजरा या रागी या जवा, ये सब प्रकार के अनाज है, वो सब वो अनाज से रोटी बनाना है। और रोटी और चावल रोट एक्चुअली वो आजकल ये दोनों अनाज सबसे प्रधान है, लेकिन पहले भारत में बहुत से लोग बाजरा जोआ, दक्षिण भारत में रागी ये सब खाते थे। जो जो का मतलब जोआ। तो ये सब कहाँ से मिलते? वो टेक्सटाइल मिल में, वो मशीन से नहीं। और दूध आजकल वो पैकेट में मिलते हैं, दूध प्लास्टिक बैग में। तो दूध कहाँ से आता है? प्लास्टिक बैग से क्या? गाय की कृपा है, गौ माता की कृपा है दूध। और आजकल गौ माता छोड़ के वो बाईस का दूध जनप्रिय है ना। तो ये रोटी कपड़ा तो टेक्सटाइल मिल में मिलता, लेकिन और ज्यादातर आजकल वो पॉलिएस्टर से बनाना है, जो polyester ka matlab tel se banana hai, tel kis prakar ka tel, jo sagar ke niche se lana hai, wo bhi bada anarth hai. Nahi bhumi devi ko bahut kasht dene se wo tel nikalna hai. लेकिन वो कॉटन जो सूत क्या बोलते हैं, सूती सूती और वूल भी है, और अलग अलग देशों में एक प्रकार का चीज है, वो पाश्चात्य देश में मिलते हैं, वो फ्लैक्स एक प्रकार का वनस्पति है, फ्लैक्स है, लिनन मिलते हैं, वो कॉटन जैसा है लेकिन और कॉटन से बहुत मजबूत है पाश्चात्य देशों में, और पाट से भी जूट, जूट से भी कपड़ा बनाना है, और रोटी कपड़ा मकान, मकान तो मिट्टी से ईट बनाना है ना, या लकड़ी से या पत्थर से मकान बनाना है. दक्षिण भारत में इस्कॉन के एक प्रकल्प है जो मैं थोड़ा देखभाल करता हूँ, और वो सब निर्माण जो हो रहा है वो सब तो प्राचीन रीति से होते हैं, मतलब खाली मिट्टी से, उसका जलाना का जरूरत नहीं है. और अभी तक दक्षिण भारत में बहुत ऐसा मकान है जो नया, अगर पेंट लगाना है, लाइम लगाना है बाहर, तो एकदम नया जैसे दिखते, लेकिन एक्चुअली 300-400-500 साल के प्राचीन. तो भूमि देवी की कृपा से वो सब प्रयोजन हम मिलते, तो ऐसे बड़ा बड़ा शहर बनाना जिसमें प्रदूषण होते, वायु का प्रदूषण है और उसके अतिरिक्त सबका मन का प्रदूषण है, क्या आवश्यकता है. आजकल वो बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध. प्रभुपाद बहुत सालों के पहले बोले कि सोना चर के पेपर कागज का इस्तेमाल करना नगद के लिए वो बड़ा अनर्थ है, उससे भ्रष्टाचार होता है. वो पेपर मनी वो साकार का भ्रष्टाचार है, क्योंकि क्या है, वो पहले वो सिस्टम था कि कुछ लोग महाजन के पास उनका सोना रखते थे और एक रिसीट मिला कागज पर कि वो महाजन के पास 1 किलो सोना है. तो वो कागज वो दूसरा चीज लाने के लिए विनिमय ऐसे बाटे सिस्टम, तो दूसरे लोगों को दे सकते थे. तो ऐसे वो पेपर मनी सिस्टम आया है, लेकिन क्या है आजकल तो कोष में सोना नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर देते 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया, और कुछ दिन के बाद वो 1 लाख रुपया का नोट होगा, क्योंकि वो ऐसे सिस्टम है, क्योंकि उसका एक्चुअल दाम कुछ नहीं है, वो खाली कागज है. तो इसलिए हमेशा वो उसका वैल्यू डाउन हो जाते, पहले एक रुपया बहुत पैसा था, हम रिक्शा वाले के साथ झगड़ा किया था, 10 पैसा पर कितना पैसा लेगा, 20 का मतलब 20 पैसा, 20 रुपया, 20 रुपया तो रिक्शा जाए वो मिनिमम कितना है किराया ऑटो रिक्शा में, 15 रुपया, और 1 रुपया में क्या खरीद सकते हैं, कागज और अभी 10 रुपया का कॉइन है ना। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि ये सब अनर्थ है और अनर्थ निवृत्ति होना चाहिए भक्ति में। तो यदि हम सोचते हैं कि आधुनिक सभ्यता मानव समाज की प्रगति है वो अनर्थ है, और यदि हम आसक्त हो ऐसे सभ्यता में रहना तो वो भी अनर्थ है। सूरत में ऐसे बोलना मुझे मालूम नहीं लोग ग्रहण करेंगे कि नहीं, लगते ही ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे भक्तों भी ग्रहण नहीं करेंगे, फिर भी बोलना चाहिए क्योंकि ये सभ्यता तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ये मेरी बात नहीं है और सब साइंटिस्ट भी बोलते कि इस आधुनिक सभ्यता का आधार क्या है, तेल। तेल का मतलब नारियल का तेल नहीं है, ब्लैक गोल्ड। तो वो समाप्त हो रहा है और इसलिए अमेरिका इराक में है, किस लिए, वो इराकी लोगों को सभ्यता देने के लिए नहीं है, सदाम हुसैन से बचाने के लिए नहीं है, तेल के लिए। तो सब समाप्त हो रहा है और उसके बाद ये सब बड़ा फ्लाईओवर जो सूरत में और पूरे भारत में बना रहा है, तो उसके नीचे अब बैलगाड़ी चलाना होगा फिर, और ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा। एक्चुअली वो पहले पहला पेट्रोल क्राइसिस था 1970s में, जिस समय श्रील प्रभुपाद हमारे बीच उपस्थित थे। पेट्रोल क्राइसिस का मतलब एक दिन में पेट्रोल का दाम डबल हो गया है, तो श्रील प्रभुपाद बोले कि ये पेट्रोल का अभाव एक बड़ा समस्या है और समाधान है पेट्रोल को इस्तेमाल मत करो, इधर उधर जाने का क्या जरूरत है। तो सब प्रयोजन जो नीति से मिलते, तो इतना सब भ्रमण करने का जरूरत नहीं है, अपना गांव में रहो, और अगर किसी जगह जाना है तो बैलगाड़ी से जाओ, ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है, एक जगह में रहो, हरि कीर्तन करो, संतुष्ट रहो, और उसका फल होगा महान प्रवास भगवान के चरण पर। और यदि हम बहुत उत्साही है, हम पेरिस जाएंगे, आईफल टावर का स्नैप करेंगे, तो उसका फल होगा कि एत ब्रह्मांड भरे अनंत जीव गंच राशि लाख योनिते खड़े भ्रमण। भ्रमण करने के लिए प्रयास करने का जरूरत नहीं है, हम करते हैं अनादिकाल से हम करते हैं। कुछ लोग है नहीं जो स्नॉर्कलिंग करते, आपको मालूम है स्नॉर्कलिंग क्या है, तो वो पीछे गैस का ऑक्सीजन का बॉटल लगाते और सागर के एकदम गहरे में सागर जाते हैं और देखते हैं और ऐसे चश्मा गॉगल्स लगाते हैं और गहरा पानी में कैसे मछली है और क्या क्या है वो देख, उसका जरूरत नहीं है। अगर इच्छा हो तो अगला जन्म में माया प्रकृति की कृपा से तो तुम भी ऐसे मत्स्य हो सकते। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि मत्स्य जठरे शयनम। बुद्धिमान होना चाहिए। इस पूरा मानव समाज में मैं पहले बार एक बुद्धिमान व्यक्ति का संगम मिला श्रील प्रभुपाद के रूप में। वो बचपन में हमेशा सोचा कि और सब लोग पागल है या मैं पागल हूं, लगते और सभी लोग पागल है। श्रील प्रभुपाद जो बोलते है सब कुछ एकदम परफेक्ट और सब लोग भ्रष्टाचार हटाओ हम अन्ना हजारे को शपथ करते, लेकिन अन्ना हजारे भी मूर्ख है और सब जो अन्ना हजारे के फॉलोअर्स वे सब भी मूर्ख है, क्योंकि वास्तव समस्या क्या है नहीं जानते। भ्रष्टाचार वो एक समस्या है, तो कितने समस्या है समाज में, असंख्य है, और सभी समस्याओं का मूल कारण अज्ञान, कृष्ण विस्मृति। तो हमारा परिप्रेक्ष्य दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है। अगर कोई हमसे पूछेंगे तो एक आजकल वो एक फैशन है, नहीं तो आप रास्ते में जाते हैं और चैनल से एक आदमी आते है और आपका क्या राय है इस मामला के बारे में, और मेरा राय है कि अच्छा है, तो हमारा राय क्या है ये सब भ्रष्टाचार के बारे में। तो पूरा समाज का नया घटना होना चाहिए। तो कैसे चलते है समाज अज्ञान से, ईश्वरो हम अहंभोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, आसुरिक प्रवृत्ति से कि हम इस प्रवृत्ति से कि हम जगत के भोगी है। एक्चुअली वैदिक सभ्यता में वो सब कुछ जो चलते आजकल तो नहीं हो सकता। डेवलपमेंट का नाम है और सब वृक्षों कटना है, गायों को कटना है, जो शिक्षा का नाम है चलते है वो सब अधर्म नास्तिक है। तो ये सब संभव नहीं था महाराज युधिष्ठिर का राज्य का काम है। तो इसलिए प्रभुपाद बोले कि इस्कॉन का एक महान उद्देश्य है दैवी वर्ण आश्रम पुनर्स्थापन करना। इस पूरा सभ्यता तथाकथित सभ्यता एक बड़ा अनार्थ है। तो जब तक लोग ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं तब तक उनको भक्ति करना कठिन होगा और समाज में बहुत बहुत दिक्कत रहेगा। So Pura Samaj, Anarthe. इसलिए इस्कॉन का एक बड़ा उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म पुनर्स्थापन करना। कैसे करने तो कठिन है, लेकिन सब कुछ संभव है आध्यात्मिक बल से। श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए थे तो संभव नहीं था कि श्रील प्रभुपाद कृष्ण भक्ति स्थापन करेंगे म्लेच्छ यावन के बीच में, तो असंभव था। लेकिन आध्यात्मिक बल से अर्थात कृष्ण की कृपा से संभव था। तो वर्णाश्रम धर्म मानव समाज में पुनर्स्थापन करना इस कलि युग में संभव नहीं है, परंतु श्रील प्रभुपाद की इच्छा है पुनर्स्थापन करना। तो संभव है, परंतु हमें पूरे विश्वास के साथ श्रील प्रभुपाद के सभी आदेशों को पालन करना चाहिए। सो ऑलराइट, अगर इसके बारे में कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। पूर्ण क्रांति होना चाहिए, शास्त्र से नहीं, शास्त्र से। शास्त्र है शास्त्र, तो ये सब है नहीं, ये सब चर्चा और आदेश श्रील प्रभुपाद की पुस्तक सब आप सब पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत, तो ये खाली पढ़ने का विषय नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। सबके लिए वर्णाश्रम तो भक्तों के लिए एक्चुअली जरूर नहीं है, विशेषकर समाज के लिए, लेकिन एक्चुअली भक्तों के लिए भी जरूरत है। क्योंकि क्या है, भक्तों के पास काफी समय नहीं है भक्ति करने के लिए, और भक्ति में एक प्रधान विचार है असत संग त्याग। तो यदि हम आजकल के साधारण समाज में रहेंगे तो असत संग पढ़ते, ऐसे राष्ट्र जाने का समय तो कितना एडवर्टिजमेंट देखना है, वो सब अनर्थ है। फिर वो काम करना है ऐसे लोभी कामी लोगों के साथ संग करना है, वो सब अनर्थ है, भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो भक्ति के लिए अनुकूल है तांदेर चरण सेवी भक्त शनिवास, भक्तों के संगति में रहना। और इसलिए श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी और आदेश था आदर्श फार्म कम्युनिटी स्थापन करने। सो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। आज की तारीख में हम लोग इतना मैकेनिकल सिविलाइजेशन में यूज क्यों है, जो दैनिक कार्यकलाप है हमारे, उससे प्रैक्टिकली हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं? हाँ, हम सब अभ्यस्त है इलेक्ट्रिक लाइट को इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिक फैन, एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन, जो सब अनर्थ है, इसका प्रयोजन नहीं है। तो हम अभ्यस्त और आसक्त भी है, तो समझना चाहिए कि ये सब का जरूरत नहीं है। और यदि हमारी बड़ी इच्छा हो श्रील प्रभुपाद की इच्छा पूर्ण करना, तो हम ऐसे रह सकते जिसमें ये सब नहीं है। और एक्चुअली यदि हम संकल्प करेंगे तो 3-4 दिन में हम एडजस्ट कर सकते, जैसे वो सेलम दक्षिण भारत में हम कुछ जमीन में मंदिर बनाने के लिए सिटी के बाहर कुछ खेती थी, अभी आश्रम है और मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। तो भक्तों का वो एक पहले किराया का बिल्डिंग में थे, तो वो जमीन पर शिफ्ट करने के पहले मैं भक्तों को बोला तो आश्रम वहां नया आश्रम में बिजली इस्तेमाल मत करो, हम साधु जैसे रहेंगे। और ज्यादातर भक्त राजी नहीं थे, तो फिर भी हम जबरदस्त से किए और अभी सब संतुष्ट है। ऐसे कितने साल हो गया? 3 साल हो गया ना सभी भक्तों में, और भक्त संघ लगभग हर रोज बढ़ते। इसको के बहुत आश्रम है और नया होने वाले ब्रह्मचारी, तो कोई भी आश्रम में आ सकते, लेकिन वो विशेषकर दक्षिण भारत में उस आश्रम में ज्यादा नया भक्त ज्वाइन करते हैं। तो सभी भक्त तो 9 बजे में सो जाते, सुबह उठते, एवरीवन्स हैप्पी। तो शीतकाल में शीत सहना पड़ेगा और गर्मी के मौसम में गर्मी को सहना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली वो बिल्डिंग ऐसे बना है कि वो नेचुरल मटेरियल से बनाया है, तो इसलिए वो आश्रम के अंदर शीतकाल में इतना शीत नहीं होते और गर्मी के मौसम में इतना सा गर्म नहीं होता, और सहन पड़े। मैं भी इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मैं बुक्स लिखता हूँ, दैट्स ऑल। नहीं, एक्चुअली वो माया है ऐसे सोचना कि हम बिजली के ऊपर निर्भर करते हैं, अनर्थ है, उसका प्रयोजन नहीं है। आप जाओ एक बार देखो। सेलम है और वहां से 87 किलोमीटर का दूर से पहाड़ इलाका में हम बड़ा जमीन ले है, जिसमें हम फार्म कम्युनिटी गुरुकुल सब कुछ बनाए। ऑलरेडी सेलम में गुरुकुल हो रहा है। गुरुकुल का मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट सिलेबस और 10 मिनट सब सामान्य शिक्षा के पहले 10 मिनट कीर्तन करना, वो गुरुकुल नहीं है। गुरुकुल का मतलब श्रील प्रभुपाद की शिक्षा, वो ही शिक्षा है। नहीं तो गुरुकुल है शंडा मार्ग के गुरुकुल, ये भी गुरु थे शुक्राचार्य के गुरुकुल, हिरण्यकशिपु के प्रिय। श्रील प्रभुपाद एक लेटर में लिखा, We are not going to use the government's syllabus. So, अगर government syllabus हो तो ये सब आसुरिक शिक्षा हो। So, श्रील प्रभुपाद revolutionary थे, क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी। रेवोल्यूशन का मतलब सब कुछ उल्टा करना। तो हमें अलग प्रकार से रेवोल्यूशनरी नहीं होना चाहिए। वो प्रभुपाद सब कुछ जो उल्टा किया है तो उसको लेके फिर उल्टा करना और हम सामान्य समाज के पूजा खोएंगे, ऐसा रेवोल्यूशनरी नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के चरण पूजा करके हमें क्रांतिकार होना चाहिए। हरे कृष्ण।